Κοσμοτήμιο είναι γεμάτη. Η Ομόνια είναι γεμάτη. Και με μεγάλο μέρος ανεβαίνει τώρα την Ακαδημία. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλάει πάνω από τα χωράφια. Ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει, ποιος, ποιος τη σταματάει. Συμμετέχουμε σήμερα ως ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού στα θύματα που υπήρξαν στα Τέμπη. Τι ζητάτε? Δικαίως. Αυτό μας αφορά όλους. Πρέπει να σταματήσει το κακό. Η νεολαία, οι φοιτητές, οι μαθητές βρίσκεται εδώ για να εγγυηθούμε ότι αυτό το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Όλη η χώρα έχει θρυνεί τα παιδάκια μας. Θέλω να κοιτάξει πόσος κόσμος μαζεύτηκε για να φωνάξει και να κλάψει μαζί μας. Σήμερα ήταν αυτά τα άτυχα παιδιά, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Ήταν έγκλημα, δεν ήταν ατύχημα. Δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Για τους νεκρούς μας, για τις οικογένειες που μαύρισε η ψυχή τους, για τη συντρόφισσά μας την αγάπη, για τους συναδέλφους μας, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τη Μαρία, για τη Θόμη, τη Φραντζέσκα, την Ελισάβετ, τον Γιώργο, την Κλαούντια, τον Γεράσιμο, την Ελένη που σπούδασα στο Αριστοτέλειο, για τον μαθητή τον Γιώργο, για όλους τους 57 νεκρούς μας, δίνουμε έργο, δεν θα τους επιτρέψουμε να μην ατιμώρητο το έγκλημα. Με τον αγώνα μας, με την πάλη μας, θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να γίνει πράξη το ποτέ ξανά. Δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Από τις χθεσινές μεγάλες, μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις 70 πόλεις στην Ελλάδα. Όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, παντού. Yeah. Έβλεπα στη Λέρο. Στην Κάλυμνο. Στις γειτονιές. Στο Καστελόριζο. Τα παιδιά, οι μαθητές τώρα. Ναι, ναι. Με φόντο τα σπίτια αυτά που τα έχουμε δει και αν τα έχουμε δει σε μηνύματα. Στην Κρήτη, Θεσσαλία. Παντού, παντού, παντού. Παντού. Και εδώ στην Αθήνα. Στην Εύβοια. Πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος. Και συνεχίζουνε. Κυριακή, συλλαλητήριο, 12 το μεσημέρι, άρα, κέντρο Αθήνας. Άρα αυτοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είπαν ότι θα ζητήσουν εκλογές άμα συνεχιστούν οι πορείες, θα ζητήσουν. Ναι, ας ζητήσουν. Για να δούμε. Είναι αυτοί που νοιάζονται για τις εκλογές και όλα τα υπόλοιπα και είναι και ο κόσμος που προσπαθεί να διαχειριστεί την οργή του, το θυμό του, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων. Να την κρατήσει αυτονόητα, να συμπαρασταθεί, να αναλληλέγγυος. Στους συγγενείς να συμπαρασταθεί που έχουν τον πόνο τους. Είναι και τραβάνε. Και είναι και άλλοι που τρώγονται με τα επικοινωνιακά, με την κυβέρνηση, τη διαχείριση της χασούρας αυτής που πέστη η κυβέρνηση. Ότι μαζεύει η κυβέρνηση τον Άδωνη. Διάβασα γιατί. Όταν λέμε μαζεύει. Δεν για λίγο μέχρι να ξεχαστεί. Τι καπίστρι. Λέμε, δέστε το κυρά μου το σκυλάκι σας, δαγκώνει. Κάπως έτσι μάλλον. Κατάλαβα μετά και τη χοντράδα την προχθεσινή. Για να δέσει τον Άδωνη, ένα δέσιμο υπάρχει. Αυτό που δένει στην πλάτη. Ναι, αυτό μάλλον. Δεν υπάρχει άλλο δέσιμο για τον Άδωνη. Είναι αυτή η γνωστή η ρόμπα η καλή. Ναι. Στην πλάτη δέσιμο με σφιχτή ζώνη και δωμάτιο με μαξιλάρια. Ποιος την έλυσε αυτή τη ρόμπα κάποια στιγμή. Πρέπει να βρούμε. Δεν φταίει ο Άδωνης. Όχι. Ποιος, εδώ πρέπει να δούμε τις συλλογικές ευθύνες, αφού βρίσκουμε παντού τις συλλογικές ευθύνες. Τίποτα. Θα το δάγκωσε κάποιος άλλος τρόφιμος, θα δάγκωσε τον Λουρί. Ποιος τον απελευθέρωσε. Ο Βορύδης μάλλον. Oh, δεν ήταν. Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλο κλάσεχη. Ο Βορύδης είναι άλλο πράγμα. Δεν τα μπερδεύεις. Άλλο τ' άλλο. Ο Άδωνης λοιπόν, μετά και την προχθεσινή χοντράδα, για όσους δεν την έχετε ακούσει, θα την ακούσουμε. Πολλές φορές. Τώρα. Γενικότερα. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτός πολύ περισσότερο, αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή σε επίσημη ερώτηση. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα, ότι απαντήσατε καλά. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο μου. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σας λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο μου. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, μπορείς να αφήσεις τον κόσμο να σκοτωθεί. Τι θα πάει να χάσει τρενοσέτα εισιτήρια. Να ακούν οι συγγενείς, όλοι μας δηλαδή, αλλά πόσο μάλλον ας βγούμε εμείς από το πλάνο οι συγγενείς. Και να ακούν αυτόν και αυτόν τον άνθρωπο εκ μέρους της κυβέρνησης και να λέει τι άμα το λέγαμε δεν θα μπαίνει κόσμο στα τρένα. Ξέραμε ότι είναι καρβανιόλες, μπείτε. Πώς. Σταματάει τελείως, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να μας ακυρώνει αν υπάρξει. Τα μυαλά κλείνουν εκείνη την ώρα. Ναι. Θα βγει να πει μετά ότι είχε τη γνωστή λογοδιάρεια και του ξέφυγε. Άλλο ήθελε να πει. Τι του ξέφυγε. Κάπως τώρα να διπλωθεί. Εδώ λέει είναι δύο κομμάτια. Από μία τον ρωτάει ο Δημήτρης Τούμπος, ο δημοσιογράφος. Στην αρχή λέει αυτό το που είναι πιο βαρύ κατά τη γνώμη μου, ότι άμα το λέγαμε δεν θα έμπαινε κόσμο στα τρένα. Και αμέσως μετά λέει, πιστεύω, κάπως το λέω, ότι στο μυαλό του Καραμαλή νόμισε, θεώρησε ναι. ο Καραμαλής. Που είναι λίγο πιο χαλαρό από το άλλο που λέει. Η ΕΡΤ χθες έβλεπα κατά τύχη δελτίο στις 9 και μάλλον εγώ το είδα το βράδυ στις 12 στο βραδινό, στο ΕΡΤ News. Έπαιξε την δήλωση του Άδωνη, αλλά όχι και τα δύο αποσπάσματα. Το δεύτερο έπαιξε μόνο. Το χαλαρό έπαιξε μόνο. Να ακούσουμε πώς το παρουσίασε. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε μια αποστροφή του λόγου του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με όσα είχε αναφέρει πριν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο Κώστας Καραμαλής ως Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών, όταν είχε χαρακτηρίσει από το βήμα της Βουλής ντροπή ερώτηση που είχε τεθεί για θέματα ασφάλειας. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχω πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Ναι, το είπα αυτό, ότι είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε. Αυτό είναι το χαλαρό. Αλλά είπε και το άλλο, ότι αν λέγαμε ότι έχουμε θέμα ασφάλεια στα τρένα. Δεν θα μπαίνει κανείς μέσα. Δεν θα μπαίνει κανείς μέσα. Αυτό είναι και παραδοχή ενοχής και φυσική αυτούργια σχεδόν σε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Όχι μόνο ηθική, σίγουρα αυτούργια. Και δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν η κυβέρνησή μας, η τωρινή, οι παράγοντές της. Οι οργανισμοί, οι πρόεδροι, όλο αυτό που φτάνει μέχρι κάτω, αυτό που απολαμβάνουμε καθημερινά με τους διαλόγους που ακούμε. Και είναι και νομικό, δεν είναι αυτό που λες ότι είναι εξαμελίας. Όταν γνωρίζεις. Μα προφανώς γνώριζαν. Είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές, κόμματα, εδώ και χρόνια τα λέγανε. Είχαν λάβει γνώση. Ο Καραμαλής πήγε εκεί και έκλαιγε, ο Κώστας, ήξερε. Γι' αυτό. Το ήξερε όλο αυτό. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Και το δάκρυ του και η συγγνώμη. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, λίγο πριν είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο, βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξαναζήτησε συγγνώμη. Πάλι έχουμε γεμίσει συγγνώμες, ευτυχώς. Πόσες ζωές έχουν έρθει πίσω από τις συγγνώμες, χαμός. Τι να έρθουν. Μελλοντικές ζωές είναι το θέμα. Αυτές που φύγανε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, κάποια στιγμή. Απλά αυτές οι χυδαίες συγγνώμες, κάποια στιγμή να σταματήσουν. Καλό θα ήταν να του πει και ένας επικοινωνιολόγος. Εντάξει. Όπως βλέπεις, το κάναμε το έργο. Οι επικοινωνιολόγοι τους δεν φημίζονται και δεν φαίνεται και δεν αποδεικνύεται ότι έχουν ούτε φία, ούτε ξέρουν ακριβώς σε ποια χώρα απευθύνονται. Δεν είναι εδώ Αμερική που τον βάλανε πέρυσι με ένα άλογο. Ερχόταν ο άλλος από τον κάμπο και σταμάτησε και του λέει: σε θέλω στο άλογο πάνω. Άνε, δεν ήταν ένας. Αυτά είναι ωραία για τις αμερικανικές εκλογές που ο κόσμος εδώ τα αποδομούμε όλα αυτά. Είναι η χώρα του Αριστοφάνη εδώ. Αυτό το έκανε ο κωμικός. Ο ηθοποιός θα το, ο Βέγκος θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει ο πρωθυπουργός. Ο Ψωμιάδης. Ναι, ο κωμικός. Ναι. Δεν τα κάνει αυτά. Οι επικοινωνιολόγοι φέρνουν κάποιους γραβατωμένους από το εξωτερικό, με πανεπιστήμια, με σπουδές. Ωραία είναι όλα αυτά. Σε δυτικότροπες χώρες. Εδώ είναι αλλιώς λίγο η μενταλιτέ του τόπου. Ναι, ας πούμε. Είναι τελείως διαφορετική. Ή το άλλο που μίλαγε πάνω στάχυρα, σε κατσανούς εκεί πέρα στα δέματα. Και καλά, ναι. Γενικώς εκεί στον κάμπο έχει μεγαλουργήσει το επίπεδο. Και εδώ η άλλη που του είπε την Κόμενος. Πού είσαι. Ναι. Σταματάει και του λέει την Κόμενος. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ στημένα που κάνουν. Αφού ζήτησε λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο συγγνώμη ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά πήγε και στις ευθύνες. Και θα ακούσουμε πώς ακριβώς το πακετάρισε σήμερα. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος που κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο η Οφείρη της Άρτας μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Δεν θα μπω τώρα να το συζητήσουμε, αλλά φταίμε όλοι και οι συντεχνίες. Τέλος. Άκου, τι ωραία διατύπωση. Δηλαδή, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, δεν είναι ώρα αυτό που λένε, αλλά φταίμε όλοι. Δηλαδή, φταίω εγώ, αλλά κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι. Πολύ, πολύ, ένα τσουβάλιασμα κάπως να μοιραστεί. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, αλλά οκ. Okay. Και οι συντεχνίες. Ειδική αναφορά στις συντεχνίες. Βέβαια. Οι συντεχνίες, οι οποίες συντεχνίες αυτές ειδοποιούσαν ότι θα σκοτώσετε κόσμο. Και πετάγαν τα χαρτιά και βγάζαν και παράνομες απεργίες των συντεχνιών. Και ξαφνικά φταίνε οι συντεχνίες. Φταίνε οι συντεχνίες. Νόμιμες όλες οι παρακολουθήσεις, οι απεργίες πάντα παράνομες. Ναι. Σε οτιδήποτε γινόταν. Εννοείται. Πάντως για τους λάτρες της στατιστικής ήταν η πρώτη συγγνώμη μετά από μέρες που δεν έπεσε δακρυγόνο. Ποια η χτεσινή, η σημερινή. Ναι. Γιατί δεν είχε πορεία. Ναι. Θα γι' αυτό, μπορούσε, άμα έχει, δηλαδή, δεν ξέρεις, θα γίνει μέχρι να ανοιχτώσει. Όχι, δεν ξέρω μέχρι να ανοιχτώσει για την ώρα. Συνήθως κάθε συγγνώμη συνοδεύεται με 20 χημικά. Ποια είναι η αναλογία? 20 μου φαίνεται λίγα. Ναι, 20. Δεν νομίζω ότι πέσανε 20 προχθές. 20 το τετραγωνικό. Ναι. Γιατί και χτες πάλι έγιναν τα δέοντα. Γενικώς έχουμε αυτό το. Την εικόνα, δεν μας λείπει αυτή η εικόνα. Παρά το πλήθος το τεράστιο του κόσμου, το πάθος και την οργή και την. Ιδιαίτερη συμμετοχή νέας γενιάς, νέων ανθρώπων. Κυρίως, ναι. Το έχουν κάνει τόσο δικό τους οι μαθητές και γυμνασίου και λυκείου και μικρότερα παιδιά και οι φοιτητές. Το έχουν κάνει τελείως δικό τους. Αυτά δίνουν το τέμπο. Και ευτυχώς βέβαια και είναι και σωστό στην πραγματικότητα. Και είναι και υγιές και είναι και επιβεβλημένο. Φαντάζεις μια νεολαία που θα έχει γίνει όλο αυτό και δεν θα κάνει τίποτα, θα είναι πάνω στο iPhone και τα τηλέφωνα και θα παίζει. Φαντάζει μια τέτοια νεολαία, έχει πεθάνει, έχει κλείσει η χώρα. Που υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό, ναι. Αλλά πολλά από αυτά τα παιδιά είναι έτσι τώρα. Σχηματίζουν με τα σακίδια, γράφουν, νοιάζονται, βγήκανε. Και δεν πήγανε μονοπορία. Και θα τους σημαδεύσει και αυτό έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνουν ένα πανό. Θα ορίσει την πορεία τους. Ευρηματικό. Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνθημα είναι πάρε όταν φτάσεις. Mm. Που αυτό είναι ένα απολύτικο σύνθημα. Δηλαδή είναι η μαμά που λέει στο παιδί, ο γονέας. Αυτό έγινε σύνθημα αυτού του αγώνα που έχει νεκρούς από κάτω. Και το πάμε και όπου βγει. Ναι. Αυτό που είπε το παλικάρι την πρώτη μέρα, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια χώρα του πάμε και όπου βγει. Έτσι κι αλλιώς, γιατί κλειδώνει με όλα τα προηγούμενα αυτό. Ναι, προφανώς. Κυκλώνει. Πιάνει τα πάντα. Εδώ λοιπόν φταίμε όλοι. Να κρατήσουμε το πολύ θετικό, ότι φταίμε που μαζί τα φάγαμε. Εντάξει. Είναι αυτή η δυνατή. Δηλαδή είναι υπουργός, είναι βουλευτής 19 χρόνια, είναι πρωθυπουργός 4. Και φταίμε όλοι. Ήταν υπουργός πόσο ήταν και φταίμε όλοι. Ναι. Όλοι φταίμε. Και κυρίως συντεχνίες. Ναι. Που είναι από κάτω. Αυτό. Ωραίο. Συνεπές με το ξέπλυμα των καναλιών που κάνουν κάτι γενικεύσει, κάτι τέτοια και των τηλεπερσόνων που τάχα ξεγείρονται. Ναι, που τα τσουβαλιάζουν όλο μαζί. Πολύ βολικό όλο αυτό. Όπως και αυτοί που δεν άντεξαν χθες με την πορεία που κατεβαίνουν, ότι χωρίς λόγο κατεβαίνει κόσμο κάτω, κλείνει τους δρόμους, μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας. Είναι κατά του υπόλοιπου κόσμου αυτοί που κατεβαίνουν. Ναι, αυτό θα το ακούσουμε. Εκτός το ότι χεστήκανε για τα νεκρά παιδάκια όλοι αυτοί. Ναι, το μέλημά τους είναι πώς θα ξεπλύνουν την εταιρεία και τους Μητσοτάκηδες. Ναι, όλοι καλά. Όποιον ακούς δηλαδή που λέει κατά της χθεσινής πορείας. Ελάχιστοι πια βγήκαν. Είναι αυτό. Ελάχιστοι βγήκαν να πούν κατά της χθεσινής πορείας, γιατί τώρα το πάνε αλλιώς. Λένε ναι, να εκφραστεί η οργή του κόσμου. Αλλά φαντάζομαι μέσα τους λένε άντε εντάξει, τελειώσαμε. Αρκετά είναι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Business as usual. Ναι. Να συνεχίσουμε με αυτά που γνωρίζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και να είπε κι άλλα στο Υπουργικό Συμβούλιο, άλλο ένα απόσπασμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ελλήνες και οι Έλληνες είμαστε μαζί σε αυτή τη δοκιμασία. Ειδικά οι νέοι μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται με ευπρέπεια, έχουν πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι. Το ίδιο και οι γονείς τους. Γιατί στα τραγικά θύματα των τεμπών βλέπουμε όλοι μας. Όλοι μας βλέπουμε τα παιδιά μας, οι νεότεροι βλέπουν τους δικούς τους φίλους. Θα επιμείνω όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού. Γιατί είναι και αυτός. Μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Άντε πάλι ο διχασμός, άντε πάλι η εγγύηση της ενότητας. Ωραία λοιπόν, είμαστε μαζί, δεν είμαστε διχασμένοι, όπως λέει, είμαστε μαζί. Ποιοι είμαστε εσύ, μαζί, εγώ, θύματα και δολοφόνοι μαζί. Περίμενε, μισώ. Εσύ, εγώ και η διοίκηση του ΟΣΕ που έβαζε όπως να είναι, όποιον να είναι, σε ό,τι ώρα να είναι, χωρίς να τον έχει εκπαιδεύσει, χωρίς να είναι έμπειρος και του ανέθετε ζωές παιδιών στο ίδιο. Στην ίδια ζυγαριά μπαίνουμε. Είμαστε ενωμένοι όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει διχασμός των λαμογιών που διορίζαν όπως διορίζανε όσους βάζαν, των λαμογιών που παίρνανε μίζες για να αναθέσουν στις εταιρείες την τηλεματική 20 χρόνια 20 τώρα χρόνια. Πώς, και δεν το έχουν κάνει και ποτέ δεν το βάζανε. Στην ίδια μοίρα θα μπούμε. Όχι, διχασμένοι είμαστε. Εννοείται είμαστε διχασμένοι. Και θα είμαστε διχασμένοι. Μα είμαστε άλλος κόσμος. Τι μα συζητάμε, διαχωρισμένοι και διχασμένοι. Μα πάντα απέναντι. Μα ο πρώτος που διχάζει είναι ο ίδιος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός διχάζει με αυτό το μήνυμα και καλά το ενωτικό. Ναι. Πάντα διχάζει. Είναι από τους λίγους πρωθυπουργούς που αντί να με την φρασιολογία και τη ρητορική να ενώνει, διχάζει πάντα. Και για το Πολυτεχνείο βγήκε να πει, στη Βουλή τότε, και γενικώς πάντα βρίσκει εχθρούς απέναντι, ότι εμείς είμαστε καλοί και πάντα μας πολεμάνε όλοι. Και τα μαντρόσκυλα από κάτω, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που πάντα θέλουν το κακό της χώρας. Ενώ αυτοί έχουν καταστρέψει τη χώρα, αυτοί κυβερνάνε από τον εμφύλιο και μετά. Την καταστρέφει ο άλλος που ήταν φυλακή. Ναι. Τέτοιες αντιλήψεις. Πάντα ένα διχαστικό. Που τον βάλαν φυλακή επειδή το φοβόντουσαν. Όχι μην καταστρέψει. Προφανώς. Μην πάει μπροστά η χώρα. Μην προοδεύσει. μην κάνει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και λέει τώρα εδώ για διχασμό και όλα τα άλλα. Και ότι είμαστε μαζί και διάφορες τέτοιες αρλουμπαρίες, δείξεις πανικού και επικοινωνιακού ελλείμματος. Να μιλήσουμε και με τέτοιους. Μια ωραία δημοσκόπηση χθες δεν έγινε. Θα βόλευε. Σήμερα έχει. Δημοσκόπηση το βράδυ θα δείξουν. Για να δούμε. Νομίζω στον Αντί να δεις. Καλά. Από ό,τι δεις, υπολόγιζε το διπλάσιο. Απλά η δημοσκόπηση χθες έξω στο κέντρο ήταν. Έπρεπε να γίνει. Εκείνη η δημοσκόπηση. Αν δεν ξέρω, θα γίνει σε εκλογές και πραγματικά είναι το τελευταίο ειλικρινά που με απασχολεί. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα θέμα. Γίνει μέχρι τις εκλογές. Και μέχρι τις εκλογές. Γιατί όσο τις καθυστερεί, τι θα επιστρατεύσει. Δεν ξέρω τι θα επιστρατεύσει. Θα ξεκινήσουν, θα ξαναρχίσουν οι πισπυρίγκες. Μύχοι όλοι θα βγουν μπροστά. Λιγνάδιδες, κοκλώνιδες, όλα. Η μισή από αυτούς είναι έξω. Τι άλλο, ναι. Είναι ελεύθεροι όλοι. Ναι. Γιατί να είναι μέσα. Για στάσου είναι έξω όλοι. Δεν υπάρχει θέμα, δεν κατάλαβα τι. Όχι, δεν κατάλαβα λέω, το σκεπτικό σου δηλαδή. Το σκεπτικό εννοώ πώς θα πήξει το μυαλό με reality και σαβούρα γενικότερη και σκανδαλολογία. Άκου τώρα, στο χέρι και των ανθρώπων είναι και έδειξε χθες η κινητοποίηση αυτή ότι δεν μασάει ο κόσμος. Δεν είναι πάμε και όπου βγει. Θα πάμε και θα βγει. Αυτό θα γίνει. Δεν είναι πάμε και όπου βγει. Ο κόσμος ξέρει ακριβώς όταν θέλει και όταν κρίνει και όταν του πειράξεις βασικά πράγματα βγαίνει έξω. Ούτε θα ρωτήσει δημοσιογράφους, ούτε πρωθυπουργούς, ούτε εταιρείες, ούτε τίποτα απολύτως. Θα βγει όπως βγήκε και θα ξαναβγεί. Και δεν τελειώνει αυτό το θέμα όπως πολλοί θα θέλανε. Παραμένει όσο αυτοί θα σπρώχνουν τις διαδικασίες και θα τις κάνουν πιο περίπλοκες να διερευνήσουν και θα βγαίνει πάνω Παντελής και ο Βασίλης. Ο ένας σταθμάρχης της Αθήνας και ο άλλος της Λάρισας που από μόνοι είναι καρικατούρες. Είναι ρόλοι αυτοί, άμα ακούσεις το πώς μιλάνε και το τι λένε. Ναι, ναι. Και πέφτουν εκεί τα φώτα, χωρίς να βλέπουμε ποιος τους έβαλε, πώς τους έβαλε, γιατί είναι εκεί, γιατί δεν είχαμε ένα άλλο σύστημα. Όχι, να μην είναι γιατί, η Ελλάδα του και Βασίλη και Παντελή. Γιατί κρίνεται από αυτούς το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι εκεί και αυτά, ή τι είναι οι άνθρωποι, δεν έχει νόημα. Γιατί είχαμε την κοσμογονία και την τέταρτη βιομηχανική αυτό επανάσταση. Δεν αυτό που με δεν... τον Παντελή και τον Βασίλη. Δηλαδή, ας αναλάβει κάποιος για λίγο την ηγεσία της τέταρτης. Δηλαδή δεν αντέχουμε, λίγο να ηρεμήσουμε. Τον μια Παντελή ανάσα. Και τον Βασίλη. Γιατί πλακώσαν οι ευθύνες πολλές από την ηγεσία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και χάσαμε πράγματα. Και λοιπόν, αφού είμαστε στην κοσμογονία και στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ένας από τους τραυματίες είναι ο Άγγελος Φανουράκης. Βγήκε σήμερα το πρωί στο Σκάι να πει το παλικάρι, είναι ο παιδί φοιτητής, να πει τι έγινε, πώς το ζήσαν. Φορούσε έναν κηδεμόνα από το λαιμό και κάτω. Ναι. Είχε τραυματιστεί, είχε σπάσει από ό,τι έλεγε τη μέση εκεί και φοράει έναν κηδεμόνα. Και τον ρωτάνε λοιπόν. Τι σου είπαν, πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να αναρρώσεις, τι λένε οι γιατροί. Μου γράψαν αυτό το κηδεμόνα για 15 μέρες ναι. Και μου είπαν μετά από 15 μέρες να ξαναπάω σε ένα γιατρό. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Το κηδεμόνα αυτόν τον πλήρωσες εσύ με δικά σου έξοδα ή. Για ποιο, ναι, δική μου. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλιώς δεν θα τον έπαιρνα. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι. Τι νόημα έχουν οι συγγνώμες. Το τόσο απλό. Έχεις 57 νεκρούς. Έχεις άλλους 50 τραυματίες. Τα πάντα που αφορούν τους τραυματίες. Τα πάντα. Και για λόγους έτσι ηθικής. Δηλαδή, μην περιμένουμε την κηδεία για να γίνει δημοσία δαπάνη. Κάποιοι ζήσανε. Ας γίνει δημοσία δαπάνη και το κηδεμόνα του παιδιού. Δηλαδή, αν αυτός δεν είχε λεφτά, εγώ σου λέω. Τι θα έβαζε. Θα έδαινε στραβά, α πούμε, όλο ο κορμός. Ξέρω εγώ τι θα έκανε. Mm. Δηλαδή, τα βρίσκεις τα λεφτά αναγκαστικά. Αλλά... Βρε, τα βρίσκεις. Πες ότι είσαι αδιέξοδο. Γιατί πρέπει να τα βρίσκεις. Και είσαι τώρα τραυματίας. Ή άλλοι που πηγαίνανε γάζες πάλι. Ναι, τα ψάχναν. Κλασικά. Είσαι τραυματίας. Περνάς αυτό, έχεις το ψυχολογικό σοκ. Το έχουμε εμείς που δεν ζήσαμε. Τώρα να έχεις ακούσει, να νιώθεις το βαγόνι ότι φεύγει. Ναι, να είσαι ναι. Μέσα σε νεκρούς. Να συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι στους 57. Αποτύχει από δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να φοράς τον κηδεμόνα και να ακούς τώρα όλους αυτούς τους υπουργούς, τον πρωθυπουργό να σου ζητάει συγγνώμη, θα αποδοθούν ευθύνες. Να λέει ο Άδωνης, δεν μπορούσαμε να το πούμε, γιατί δεν θα μπαίνατε μέσα. Πώς μπορεί να σκέφτεται. Πώς μπορεί να, και να πληρώσει και τον κηδεμόνα και να πληρώσουν και άλλοι όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να πληρωθούν. Δεν είναι μόνο ο κηδεμόνας ενός. Ναι, ναι. Και δεν τελειώνουν αυτά με τις φυσικοθεραπείες και τα σπασίματα, κρατάνε κανένα εξάμηνο. Προφανώς και δεν είναι δάχτυλο. Είναι ο κρόμος ολόκληρος. Ναι, και οι άλλοι θα έχουν σοκ. Είναι και στην εντατική κάποιοι. Ναι, ναι. Και είναι και στα νοσοκομεία κάποιοι. Είναι αρκετοί. 10-15 νομίζω. Και εντατική τι κουσούρια θα αφήσουν όλα αυτά και όλα. Και τα ψυχολογικά. Και τα ψυχολογικά. Πολύ βασικό το ψυχολογικό. Όμως να ξέρεις, θέλουν να δοθούν όλα στο φως. Πάλι. Και να... Ναι, τι πάλι. Ενώ επειδή έχουν μια ημονή με το φως. Ναι. Όπως έχουμε δει σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό και πολύ πάροχοι. Ναι, ενέργειες, γι' αυτό και πολύ πάροχοι. Για να δίνουν το φως. Ναι, και πολλές ρήτρες για το φως. Λοιπόν, το λέει και τώρα ότι θα γίνουν όλα σωστά γι' αυτό. Η δική μας δέσμευση πάντως είναι ότι εμείς δεν θα κρύψουμε τίποτα απολύτως. Δεν μας φοβίζει καθόλου να πάει η ευθύνη οπουδήποτε και να πάει. Το οφείλουμε αυτό στον κόσμο, το οφείλουμε στη νέα γενιά, το οφείλουμε στον ελληνικό λαό. Γιατί να μην τσάμπα είναι. Εγώ τι θα... νοιάζει, οπουδήποτε και να πάει, γιατί και να πάει η ευθύνη που δεν θα φτάσει στην πόρτα τους. Αλλά και να φτάσει στην πόρτα του, τι θα γίνει. Εγώ θα δεχτώ πραγματικά ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέει. Ποιο της Ντόρας. Ναι, εγώ το δέχομαι. Καλά, πέρα, γιατί, όχι μόνο για τη διευκόλυνση. Δεν υπάρχει κάποιος από αυτούς. Όλοι οι άνθρωποι είναι, δεν έχουν συγκλονιστεί, προφανώς. Και για έναν επιπλέον λόγο θα σου πω εγώ. Γιατί είναι και στην κυβέρνηση, μπορεί να έχουν και κόστος και. Δηλαδή έχουν να χάσουν και κάτι. Πέρα από αυτό όμως νομίζω ότι και αυτοί έχουν καρδιά. Είναι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Προφανώς τους επηρεάζει. Δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει επηρεαστεί από όλο αυτό. Και εδώ είναι ειλικρινής η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Σε ό,τι χοντρό πετσί είναι, τι αδιάφορο είναι. Εγώ είμαι πιο χάχας λίγο σε αυτό. Είμαι πιο ανοιχτοχέρης. Τους το δίνω. Και ξέρω ότι γίνεται και μέσα στα γραφεία. Τους το δίνω. Αυτό που λέει ότι θα λάμψει αλήθεια εδώ, θα κάνουμε τα πάντα, δεν έχουμε να κρύψουμε. Πότε ξανά έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα? Με τι εγγύηση να το δεχτώ εγώ αυτό, που είμαι ο καλό πρόεδρο. Ότι θα λάμψει. Ναι, γιατί καλά, τώρα. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό σου λέει πρόπερση, αντιπρόπερση. Μα εκτός φαλούς είναι. Ποτέ δεν θα λάμψει, ποτέ δεν θα φτάσει στην πόρτα του. Άρα του λέει τσάμπα είναι. Ναι, προσφέρει και λίγο σαν όκιν τώρα. Γιατί όχι. Αν δεν θέλουν ο κόσμος να βρίζει δημοσιογράφους, υπουργούς, βουλευτές, να μην τους λιδωρούμε εμείς τώρα, πρέπει οι ίδιοι από εκεί ξεκινάει να δώσουν μια απόδειξη όλου αυτού. Πολύ ρομαντικός. Μπράβο, μου αρέσει. Ναι, ναι. Να δώσουν μια απόδειξη όλου αυτού. Και αν πραγματικά λάμψει, εκείνη την ώρα που κάθεται τώρα ο Μπακογιάννης στην καρέκλα, πρέπει να σηκωθεί, να πει: πρέπει να φύγουμε όλη η κυβέρνηση και όλοι οι βουλευτές. Τελειώσαμε έτσι τη θητεία μας. Γεια σας. Προσπαθούμε την επόμενη φορά, αν καταφέρουμε κάτι να κάνουμε. Αυτό θα ήταν πραγματικό ναι. Και θα έπειθε ότι αναγνωρίζει, γιατί άμα κάνω εγώ ένα λάθος, μια γκάφα σε σένα, φεύγω. Πώς να το παίρνω και πάω αλλού. Τελείωσε αυτός ο κύκλος. Έληξε. Όχι παρετεί το Καραμαλής. Που θα είναι υποψήφιος μετά. Και σήμερα είναι υποψήφιος για να κρίνει ο λαός. Το κόμμα δεν κρίνει. Ποιον βάζει το κόμμα, όποιον να είναι. Τον Καραμαλή θα ξανά τον ξανακάνουμε υπουργό. Αν βγει ξανά πάλι υπουργό, να ολοκληρώσει τι. Πού, η επίθεση έχει πάει καλά στην προηγούμενη θητεία. Εδώ δεν κατάλαβε 4 χρόνια ότι θα σκοτωθεί κόσμο. Που τον ειδοποιούσαν όλοι. Και αδιαφόρησε. Δεν κατάλαβε. Την είναι επόμενη αδιαφόρησε. Δεν κατάλαβε. Ναι, πιάνω όλο το πάνω. Την γκάμα. Από το δεν κατάλαβε ω αδιαφόρησε. Και θα το καταλάβει την επόμενη φορά, σε έναν άλλον τομέα. Πώς, τι, πώς θα γίνει αυτό. Τι θα αλλάξει για να γίνει αυτό, δεν πρόκειται. Και η άλλη αντίληψη λοιπόν βγαίνει ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος παλιός υπουργός, κάνει εκεί στο Facebook, το έκανε στα διαδίκτυα, κάνει μια διαπίστωση, λέει την άποψή του, εν πάση περιπτώσει, για τις χθεσινές κινητοποίησεις. Απεργών σήμερα, θέλω να το σκεφτείτε αυτό, όλοι όσοι είναι βολεμένοι στο δημόσιο, όλοι όσοι έχουν κάποια μονιμότητα, όσοι δεν απολύονται, όσοι κατά κάποιο τρόπο έχουν εξασφαλισμένη την θέση και ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους, όλους εκείνους που προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους, αγωνίζονται μέρα με τη μέρα να ξεπεράσουν εκατομμύρια εμπόδια. Η Ελλάδα, σκεφτείτε το, είναι μοιρασμένη σε δύο, στους βολεμένους σε αυτό το κράτος και στους υπόλοιπους. Όντως η Ελλάδα είναι μοιρασμένη στα δύο. Στους βολεμένους αυτού του κράτους. Ισχύει, ναι. Απλά έκανε στους υπόλοιπους. Λάθος ανάγνωση. Ναι, ναι, όχι, δεν το προσδιορίζει. Βολεμένοι. Δεν το προσδιορίζει. Το προσδιορίζει, γιατί λέει ότι αυτοί που κατέβηκαν είναι οι βολεμένοι και οι δημόσιοι κτλ. Δεν ήμασταν λοιπόν. Δηλαδή στο συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί στο δημόσιο και που είδαμε χθες. Ναι, δημόσιο πάλι όλοι. Ναι. Στο συγκεκριμένο θέμα του εγκλήματος στα Τέμπη είναι βολεμένοι είναι οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι και η άλλη Ελλάδα είναι η διοίκηση. Των οργανισμών και τη Hellenic Train, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Αυτή είναι, αυτό είναι. Φαντάζομαι στο μυαλό του. Ναι. Βολεμένοι είναι αυτοί που έλεγαν θα σκοτωθούμε, και άλλοι είναι καλοί, η Ελλάδα που αγωνίζεται. Αυτό, σύμφωνα με τη λογική Μάνου, που δεν είναι ο Μάνος εδώ, είναι ένας. Τη λογική που διαχέεται αυτή. Ναι, διαχέεται αυτή η λογική και είναι στην απέναντι πλευρά. Οκ, okay, ναι, το δεχόμαστε. Ναι. Αν είναι έτσι, θα το δεχτούμε. Κάνει καριέρα δεύτερη, ένα ποιος? Τραγούδι. Α. Ένα τραγούδι. Ποιος, μωρέ. Ένα τραγούδι. Ο Καραμαλής θεωρούσε ο Κωστός, ο μικρός. Εντάξει. Δεύτερη καριέρα κάνει. Άμα ξαναπάει για υποψήφιο, ενώ παρετήθηκε, πάει για δεύτερη καριέρα. Ένα τραγούδι. Η στίχη είναι του Ρίτσου. Η μουσική είναι του Μαμαγκάκη. Ο Πουλόπουλος το λέει. Θα ακούσουμε τους στίχους. Πραγματικά προσέξτε τους στίχους. Το story στο διαδίκτυο που βλέπω εγώ είναι ότι έχει γραφτεί για ένα σιδηροδρομικό. Τη λέξη κι αυτή. Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ίδια περιοχή, εκεί στην Λάρισα απ' έξω, το 72, που είχαν σκοτωθεί 21 άνθρωποι, νομίζω 19 ήταν φαντάροι, μέσα στη Χούντα. Αυτό από κάτι συνεντεύξεις που διάβασα του Μαμαγκάκη, του συνθέτη, δεν το επιβεβαιώνει. Όντως είναι Ρίτσος και είχαν μια συνεργασία, είχαν βγάλει ένα δίσκο τότε. Θα ακούσουμε, αν είχε γραφτεί με εκείνη την αφορμή δεν το ξέρω, δεν έχει και σημασία. Θα ακούσετε, θα καταλάβετε τι περιγράφει. Άιντε το τρένο πήγαινε. Όρθιος ο μηχανοδηγός με το κασκέτο του στραβά. Ασήκης μηχανοδηγός με το μικρό μουστάκι του, καλό τιμόνι οδηγάγε το τρένο για τον ουρανό. Άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και δε. Άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε δε, άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε δε. Κι όλο στον ουρανό το τρένο πήγαινε. Άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και νύχτωνε. Ώρα για σκόλασμα παιδιά. Ένας πουργίτης μοναχά τα ψυχούλα τσιμπολογά. Άιντε και δε, άιντε και δε. Άιντε τα τρένα βουλιάξαν. Ένα μονάχο κατά μονάχο έξω απ' τις ράγες πήγαινε. Με τους νεκρούς του θερμαστές και τους νεκρούς εις πράκτορες. Μια μαλακιά νουρά καπνό αφήνε με στον ουρανό. Μεγάλο δάσος ορφανό. Μια μαλακιά νουρά καπνό στο μαραμένο θηλυνό. Άιντε και δε, άιντε και δε, άιντε και δε. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, σήμερα της Πέμπτης. Ναι, ναι. Σήμερα έχει συνέδριο η ΓΕΣΕΕ. Τι λέει, παιδάκι μου. Κανείς δεν ασχολείται. Πραγματικά. Μα πραγματικά. Και γι' αυτό δεν κατέβηκαν και χθες οι ΓΕΣΕΕ στην κινητοποίηση. Γιατί στο συνέδριο σήμερα έχει καλεσμένο το Μανώλη Γλέζο. Θα σου πω, περίμενε. Ένα-ένα. Το όλα μαζί και χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Χτες δεν κατεβήκαν οι ΓΕΣΕΕ στο. Ήταν μόνο η ΑΔΔ από τα μεγάλα. Τα εργατικά κέντρα το βγάλανε. Τι να κάνει η ΓΕΣΕΕ χτες. Ναι, για τα μάτια του κόσμου. Α, καλά. Θα μπορούσε να κατέβει. Αφού είχε συνδικαλιστικές διεργασίες έγραψε. Ναι. Άσχετο αν είναι συνδικαλιστικό όργανο γενικότερα και αυτή την αφορά μια απεργία. Ναι, και είναι και ένα θέμα και για λόγους ευαισθησίας. Πέθανε κόσμος. Συμμετέχω και εγώ. Πέρα από αυτό είναι και το επίσημο σωματείο όλων. Ναι. Ας πούμε, για να δώσει και τον παλμό και το βήμα σε όσους μπορεί να μην έχουν σωματεία στις δουλειές τους. Γιόλο. Και τα λοιπά, ότι κατεβαίνει ΓΕΣΕΕ, ορίστε. Τίποτα. Είμαι κάτω από τη ΓΕΣΕΕ. Ούτε αυτό να δώσει μια ομπρέλα ασφάλεια σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Είπαν επειδή είχαμε συνέδριο στο Καβούρ σε ένα πεντάστερο σήμερα. Ξεκινάει το συνέδριο. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν έλειψε από κανένα χθες η ΓΕΣΕΕ. Πού να λείψει η ΓΕΣΕΕ. Και δεν περίμενε κανείς ότι θα είναι η ΓΕΣΕΕ στην κομβική ιστορική στιγμή χθεσινή. Δεν ήταν μια συνθήκη. Δηλαδή τις άλλες φορές που ήταν η ΓΕΣΕΕ την έχει πάρει χαμπάρι. Α, ήταν και η ΓΕΣΕΕ. Όχι. Α. Αλλά τουλάχιστον άκουγες μια ανακοίνωση, βάζαν και ένα σποτάκι. Εντάξει. Η ΓΕΣΕΕ και κάνει ραν. Γιατί για αυτά είναι. Δεν ντρέπονται οι ίδιοι. Όχι, έτσι μάλλον. Λέει ότι την τροπή είναι την αυτονόητη. Είναι όργανο έτσι κι αλλιώς χρόνια τώρα, έρμεο κυβερνήσεων. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι ξεπουλημένοι. Οι άνθρωποι σαν άνθρωποι, σαν υποστάσεις. Δεν είναι το όργανο, ξέρουμε τι ρόλο παίζει. Σαν υποστάσεις. Δεν πήγανε χτες. Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να είναι εκεί, να βγάλουν. Να μείνουν για τρεις ώρες στάση εργασίας. Είμαστε κι εμείς εδώ. Ένα πανό. Πόσο έχει ένα πανό, 200 ευρώ. Φτιάχνουμε και ένα πανό. Να και να είναι ο Παναγόπουλος για τη φωτογραφία. Αυτά που κάνουν τα καρογιοζηλίκια που κάνουμε κάθε φορά. Ούτε αυτό. Και πάνε σήμερα να συζητήσουν τι. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε από την, να το φέρουμε εκεί. Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγος του Μανώλη Γλέζου, Γωγό Αργυρού, στα social δίκτυά της και media εκεί. Και γράφει, χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω μια φωνή να μου λέει: «Καλημέρα σας, σας τηλεφωνώ από το γραφείο του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και θέλω να μιλήσω στον κύριο Γλέζο». Mm. «Τι θα θέλατε?» Ψηλιάστηκε, κατάλαβε. «Ο κύριος Πρόεδρος Παναγόπουλος θέλει να καλέσει τον κύριο Μανώλη Γλέζο στο 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ», απαντάει η σύντροφος. «Μα καλά, δεν ξέρει ο πρόεδρος ότι εδώ και 3 χρόνια ο Γλέζος δεν είναι στη ζωή?» «Ω, συγγνώμη», λέει, «λυπάμαι, εγώ φταίω, είχα κάποια τηλέφωνα», της απαντάει υπάλληλος. Και κλείνει το κείμενο της κυρίας Αργυρού. «Το έκλεισα κατευθείαν, γιατί αν έδινε συνέχεια στο τηλεφώνημα θα βρισκόμουν στη δυσάρεστη εισαγωγικά θέση, να της υπενθυμίσω Ότι εδώ ο Παναγόπουλος δεν γνωρίζει τα προβλήματα των εργαζομένων. Θα ξέρει ότι δεν υπάρχει στη ζωή ο Μανώλης. Σωστό. Σωστότατο. Σωστότατο είναι τόσο καραγκιόζητες, τόσο γελοί, που αυτό εδώ έρχεται και κλείνει όλο αυτό που ξέρουμε για την Ελλάδα. Κατά τα άλλα, θα βγουν εκεί πάλι με ΜΑΤ προφανώς. Θυμάσαι πότε ήταν που είχε πάει το ΠΑΜΕ και δίνανε το ΠΑΜΕ για να κάνει το συνέδριο. Ναι, και φύγανε από τα κεντρικά ξενοδοχεία και πάνε στο Καβούρι. Ναι, μην είναι εδώ κοντά. Με μπραντς, με όλα. Λίγη θαλασσίτσα, λίγο. Ναι, ναι, καθαρός αέρας, μακριά από την πλέμπα. Εντάξει, άλλο πράγμα. Εδώ έχει και διαδηλώσεις. Ενώ εκεί είναι ωραία. Στο Καβούρι, αγάπη. Καθαρίζει το μυαλό σου. Βγαίνεις λίγο, μια βόλτα. Μα να καθαρίζει το μυαλό σου. Έχει συνέχεια τα εργατικά θέματα μέσα στο κεφάλι σου. Δεν γίνεται. Πόσο να αντέξει. Κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να διάσει. Ναι, και πηγαίνει στο Καβούρι να κάνει συνέδριο. Πού είστε, Καβούρι, κάνουμε συνέδριο. Ούτε τους παρακολουθεί κόσμο κανείς. Κάτω. Καλά, δεν μπορώ τώρα, αφού έχω έλα, σε παρακαλώ. Τι διαδήλωση τώρα βάλατε. Εμείς θα λείψουμε. Χιλιάδες κόσμους σε όλη την Ελλάδα, αντί να είναι πρώτοι για σε σημαία. Θα μου πεις δεν ήταν σε άλλα κι άλλα, θα είναι σε αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν με την κωμωδία που ζούμε έχουν αυτοκαταργηθεί. Αυτοί έχουν αυτοκαταργηθεί. Και δεν λείπουν σε κανένα. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι δεν, μόνο εμείς του αναζητούμε. Να πούμε πού ήταν η ΓΕΣΕ. Κανείς δεν νοιάζει. Επειδή ξέρουμε το κτίριο. Τύπο, ναι. Κατεβαίνει στα λεξάνα σου, βλέπει μπροστά σου. Γι' αυτό λες. Τσάμπα αυτό το κτίριο, δεν γίνεται ένα μολ κάτι. Θα είναι καλύτερο. Καλό στη γωνία, ναι. Θα ναι είναι γωνιακό γωνία, ναι, ναι. Μια αντιπαροχή. Κάτι. Επειδή είναι νεοκλασικό, πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν είναι το ο θείος του παρετηθέντος. Ναι. Ο θείος, κάτω το κρατάει ο Παναγόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ο θείος του παρετηθέντος υπουργού είχε γκρεμίσει τέτοια στην Αθήνα, ο Εθνάρχης. Όλη την Αθήνα. Όλη την Αθήνα. Τι τέτοια, τέτοια. Θα ήταν τέτοια καλύτερη ήταν όλη η Αθήνα. Πόλη του, όλα ήταν έτσι. Όλα ήταν έτσι. Τα γκρεμίσαν και κάναν αυτά τα ωραία. Το καλό είναι που βλέπω γιατί κάτι μάγκες αρχιτέκτονες. Δεν έχουμε διχασμό σε αυτόν τον τόπο. Όχι, είμαστε ναι. Όλοι μαζί ναι, σε ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Βλέπω κάτι μάγκες αρχιτέκτονες πάντως που παίρνουν κάτι παλιές πολυκατοικίες, κόβουν τους προβόλους, τα μπαλκόνια κτλ. Και τις αναστηλώνουν στο στυλ αυτό. Ναι. Πολύ λίγα. Δύσκολο. Δύο-τρία χωρίς. Πολύ δύσκολο. Αλλά γίνονται και είναι πολύ ωραία γιατί γίνεται και στο εξωτερικό αυτό πολύ. Ναι, στο εξωτερικό το έχουν κρατήσει. Θα δώσουν προσκλήσεις. Ναι, για αύριο. Για αύριο. Αύριο θα γίνει παράσταση Αριστεία Καπαμά, η τελευταία στο Κύτταρο. Οπότε οι 8 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-10-80-880 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση Αριστεία Καπαμά στο Κύτταρο. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο viva.gr. Παράσταση ξεκινάει 10, ελάτε κανένα μισάωρο νωρίτερα, οι πόρτες ανοίγουν από τις 9. Ελάτε για να βολευτείτε κτλ. Να ευχαριστήσουμε. Που εννοείται θα, η παράσταση ναι. Θα είναι και στο ύφος. Τρένα. Προφανώς. Εγκλήματα. Όλα αυτά κρατικές δολοφονίες. Προσαρμόζεται η παράσταση έτσι κι αλλιώς, ανάλογα με την επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον αυτές τις επικαιρότητες. Ειδικά αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ τον Κροατή μας, τον κύριο Κωστή Σωτηρόπουλο. Τον είχα δει στις παραστάσεις που κάναμε εμείς στην Ηλίουπολη πριν 15-20 μέρες και μου είχε υποσχεθεί θα μου στείλει ένα βιβλίο, μου το έστειλε. Έφτασε το βιβλίο, το έχω στα χέρια μου. Ζωή δίχως συμβιβασμούς. Κωστή Σωτηρόπουλο, σύγχρονη εποχή εκδόσεις. Από ό,τι μου λέει και στο γράμμα που έχει εσωκλήσει. Είναι ιστορίες που του έχει διηγηθεί ο θείος του. Και τις έχει βάλει όλες μέσα πριν τον εμφύλιο, κατά τον εμφύλιο, όλα αυτά. Οι ωραίες, πολύ ωραίες εποχές που ήμασταν διχασμένοι. Ναι, τότε. Που ήμασταν διχασμένοι, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ για το βιβλίο. Έχει έρθει, αν είχατε αυτήν την αγωνία. Τώρα, Γιάννης Λοβέρδος. Ναι, ένα μικρό για να πω για τις. Θα καλά πούμε και τις νικητές μετά. Την άλλη Παρασκευή, γιατί μου το με ρωτάνε, παίζουμε στο Ρέθυμνο και το Σάββατο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Οπότε ερχόμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο Κρήτη, Παρασκευή Ρέθυμνο και Σάββατο Ηράκλειο. Σύντεκνη. Σύντεκνη. Κατεβαίνεις κάτω. Κατεβαίνω κάτω, ναι. Μπράβο, okay. Να πάνε όλα καλά. Στα Πολακοχώρια. Σε ποια? Πολακοχώρια. Πολλάκι. Α, οκ. Ναι. Ήμουν λίγο εκτός. Το χάσεις. Κάποια τα αποβάλλω. Της Ντόρας, του Μητσοτάκη και έτσι των άλλων παιδιών. Πες Λεβεντογένα να καταλάβω. Λεβεντογένα, ναι. Και τι δεν έχει βγάλει αυτή η Κρήτη. Άστα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Από κοχλίους μπουρμπουριστούς μέχρι αυτούς που ανέφερες. Μέχρι σαχλούς μπουρμπουριστούς. Μέχρι σαχλούς μπουρμπουριστούς. Όντως. Ναι. Στο όδωσα πάσα. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν καλό, ήταν πολύ καλό. Για Πέμπτη ήταν πάρα καλό ήταν, αλλά και εγώ πήρα την assist και κάρφωσα. Μα αυτό έτσι πρέπει. Έτσι. Χωρίς να θέλω να τα παραλέω. Όχι, ναι, ξέρω. Γιάννης Λοβέρδος για το μια κυβέρνηση και ένα κράτος του οποίου δεν είναι βουλευτής. Α. Ξέρετε, ο ΣΕ συνοψίζει όλη την κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους. Όλη τη σαπίλα συνοψίζει. Ναι, ακριβώς. Πού είναι? Πού είναι πελατειακές σχέσεις, κομματικά ρουσφέτια. Όλοι αυτοί που μιλάμε, ο Σταθμάρχης, ο Παρασεπόπλης, όλοι αυτοί, είναι κομματικά ρουσφέτια. Όλοι. Όλοι. Και λέω, 4 χρόνια που είσαστε στην εξουσία, γιατί δεν ξυλώθηκαν αυτά, γιατί επί των ημερών σας μπήκε σταθμάρχης. Εάν, όχι, δεν μπήκε σταθμάρχης. Μπήκε σταθμάρχης, αλλά δεν ήταν υπάλληλος στο ΣΕ, έτσι. Ήταν αυτοφόρος ο άνθρωπος. Ήταν υπάλληλος στο ΣΕ, αλλά έγινε σταθμάρχης, γιατί δεν βρέθηκε κανείς άλλος. Γιατί δεν βρίσκει Έλληνε, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν θέλουν να δουλέψουν τίποτα. Και τα ροδάκινα, δεν έχουν πει να μαζέψει τα ροδάκινα. Και πούμε, κάπου από και... αυτό το κράτος του Ρουσφετιού, δηλαδή. Δεν θα γίνει κυβέρνηση ο Λοβέρντ, δεν θα γίνει το κόμμα. Όλα αυτά θα τα πατάξουν. Τίποτα. Θα οργανώσει του δρόμου. Ιδανικά δεν θα ξαναγίνει. Τα μέσα. Ιδανικά δεν θα ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνει η κυβέρνηση. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Άσε το λαό να αποφασίσει. Τι, θα τον αφήσω ανεπηρέαστο. Αν τον αφήσω να αποφασίσει, κοιτάει του survivor κάθε βράδυ. Όχι, και κάνει κι άλλο λαό. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι του λαού. Χθες το βράδυ... Και το βασικό είναι αυτό που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όλοι αυτοί που κατέβηκαν χθες, που βλέπω και στη Μενεγάκη τώρα, να έχει επεισόδια στο Σύνταγμα. Πού φτάσαμε. Η Μενεγάκη να δείχνει live από την πορεία βίντεο. Δεν γλιτώνει κανείς. Τίποτα. Ήταν, έπαιξε πρώτο θέμα στο Sky και στο Μέγκα χθες. Οι διαδηλώσεις. Όχι ναι, τα επεισόδια. Οι διαδηλώσεις. Δεν γίνεται αυτό. Πόσο να το κρύψεις. Και πώς να σου πω και κάτι. Έχουν μελετήσει από ό,τι ξέρουμε και μαθαίνουμε και έχουν καταλάβει ότι τα κανάλια κάνουν κακό στην κυβέρνηση. Γιατί τα κανάλια, οι οθόνες είναι στα σπίτια όλων και έτσι όπως το πλασάρουν τα θέματα μέχρι τώρα, τα 3-4 χρόνια που κυβερνάει, γυρίζει το κακό στο κανάλι, είναι το βρίζεις, το κλείνεις. Αλλά η ψήφος, και επειδή έχει συνδεθεί πολύ το κανάλι με το κόμμα, πάει μαξίμου. Και επειδή είναι και άλλες οθόνες ανοιχτές στο σπίτι, πέρα από τα κανάλια, στα κινητά μας και στα κομπιούτερ, γίνεται άμεσα η σύγκριση. Η προσπάθεια που θα γίνει τις επόμενες μέρες για όλο αυτόν τον κόσμο που κατέβηκε κάτω είναι πώς να τον καταφέρουν να μην πάει να ψηφίσει. Αυτή θα είναι η προσπάθεια στο επόμενο διάστημα. Ναι. Αυτό. Λίγη προσοχή εκεί. Πολλές θα γιατί ο στόχος ήταν αυτός. Επειδή είναι νέα παιδιά και άλλοι ψηφίζουν πρώτη φορά, άλλοι δεύτερη κτλ. Θα είναι η προσπάθεια να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί ξέρουν τι θα ψηφίσει. Πολλές θα είναι οι προσπάθειες. Θα είναι απολυτικές προσπάθειες λοιπόν. Θα το δούμε. Οπότε θα δείτε και άλλους τηλεπαρουσιαστές να κάνουν εξοργισμένοι τσουβαλιάσματα κτλ. Για να προκύψει μια πολιτική κατάσταση να μην πάει να ψηφίσει κανείς. Ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο επίσημος. Ο άλλος λέει για λέει έχει ξεφύγει. Σου λέω, λέει από την άλλη πλευρά. Το έχουμε αλλάξει τώρα, έχει μείνει πίσω. Δεν είναι. Δεν έχει μείνει πίσω μια φορά, είπε κάτι. Δύο. Ναι. Δύο, λίγο είναι. Εντάξει, είχε πυρετό. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Ο κύριος οικονόμου έχει μιλήσει πολλές φορές για την κοσμογονία που ζούμε όλοι. Ναι, όλα τα έχει πει αυτός. Το βάλαμε και χθες, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Είναι ωραίο. Είναι δηλώσεις ανθρώπων των τρένων, των σιδηροδρόμων στον τόπο μας. Σταθμάρχες, εργαζόμενοι και περιγράφουν αυτό ακριβώς. Τι κοσμογονία γίνεται εκεί μέσα. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα που ελέγχει τα δρομολόγια. Δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο manual. Στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Τα συστήματα που είχαν βάλει επάνω στην υποδομή και τα συστήματα που υπάρχουν επάνω στις αμαξοστοιχίες, στις μηχανές και στα ντεζίρο, τα ηλεκτρικά, δεν συμβαδίζουν μαζί τους. Στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Και σήμερα στη Διάβγεια ανακοινώθηκαν και 73. Προσλήψεις σταθμαρχών. Τη σημερινή ημέρα που έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν, έχουμε και ταυτόχρονα και μάλιστα με μπλοκάκι. Σταθμάρχες με μπλοκάκι. Ναι. Στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Δηλαδή. Θα πω και κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση εμένα όταν πήγαινε στη Λάρισα. Ξέρετε ποια είναι η αποτροπή κάποιων χιλίσεων μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Τα πόματα από τα μπουκάλια των νερών να μπαίνουν πάνω στα κουμπάκια για να μην βατάει ο σταθμάρχη. Στην Ελλάδα συντελείται μια κοσμογονία. Σκεφτείτε ότι μέσα στον ίδιο τον πίνακα το βράδυ. Δηλαδή ακούμε ποντίκια. Βλέπουμε τον πίνακα να τρεμοπαίζει χωρίς καμία ασφάλεια επειδή μέσα ποντίκια τρώνε και μασάνε τα καλώδια. Δείτε μέσα την ποντικοπαγίδα. Για να μην τρώνε τα καλώδια και να μην παίζει ο πίνακας. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό ακριβώς. Ποντίκια, καμπάκια και όλα τα υπόλοιπα. Παίζει να μην παίρνουν άλλο. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές, οπότε σταματήστε να παίρνετε. Είναι η Φένια Τράκα, Δρακόπουλος Νίκος, Μόσχος Αναστάσιος, Χουντή Κωνσταντίνα, Σημεωνίδης Θανάσης, Βασιλική Κρεμίδα, Αγνή Αργύρη, Κώστας Πλατανιάς. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση Αριστεία Καπαμά. Αύριο το βράδυ στο Κύτταρο, η τελευταία μας στην Αθήνα. Ελάτε, 9.30 να είστε εκεί, 10 ξεκινάει η παράσταση. Και οι υπόλοιποι στο vivo.gr μπορεί να κάνετε τις κρατήσεις σας. Χτες έγινε μια συγκέντρωση και στις Σέρες και πήγαν έξω από το γραφείο του Καραμαλή, του Κώστα, του μικρού και φωνάζανε «Μαύρο, μαύρο στον Καραμαλή, η θέση που του αξίζει είναι η φυλακή». Α, όχι στη Βουλή. Όχι, δεν ξέρω τι. Θα μπορούσε να κάνει μια αντιδιαδήλωση, ας πούμε, η τοπική της Νέας Δημοκρατίας να πει «Η θέση που του ανήκει είναι στη Βουλή». Θα φανεί, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που θα φόρτωσαν. Δεν ξέρω. Έχω δει πολλά τις τελευταίες μέρες και το θέμα λίγο βγάζει εκτός ορίων όλο αυτό. Μια ωραία ιστορία, άκρος ελληνοφρενική. Θα μας τη διηγηθεί ο Νίκος Τσουρίδης. Είναι από αυτούς που βγαίνουν τώρα τις τελευταίες μέρες, εκπαιδευτής μηχανοδηγών. Μιλάει για το Πασόκ, παλιό καλό Πασόκ, ωραία χρόνια, με το περίφημο βαγόνι. Είχε δώσει ένας υπουργός εντολή του Πασόκ να πάρουμε, παραλαμβάναμε τα ελβετικά τρένα τα καινούργια τότε για την Πελοπόννησο, τα Rail Bus. Να το πάμε στο χωριό του να κάνει προεκλογικό αγώνα. Το βαγόνι το καινούργιο το πήγαν οι Ελβετοί εκεί πέρα επειδή ερχόταν σε ειδικοί πλατφόρμες και ερχόντουσαν με τις πλατφόρμες τις ελβετικές. Οι Ελβετοί από το εργοστάσιο της Ελβετίας τα φέρναν εδώ πέρα. Είχε μια γραμμή 5 χιλιόμετρων γιατί έλεγε θα κάνει γραμμή στο χωριό του, να σας πω και το σημείο. Και είχαμε πάει το τρένο εκεί πέρα και στήχησε. Όλη η μεταφορά του αυτή στο νοσία, όλη η διαδικασία να πηγαίνει ο κόσμος εκεί να το φυλάει, οι μηχανοδηγοί να το βάζουν μπροστά. Φωνάζαν οι Ελβετοί ότι θα άρουνε την εγγύηση που είδαν γιατί ήταν μέσα στα χωράφια. Φύλακας να το φυλάει επί 24 βάσεως. Ολοκένουργιο, ολοκένουργιο με ζελατίνες. Έφευγε ένας τεχνίτης, ένας μηχανοδηγός από την Πάτρα και ένας φύλακας ο οποίος καθόταν επί 24 βάσεως εκεί να φυλάει το βαγόνι. Λοιπόν, ο μηχανοδηγός πήγαινε εκεί πέρα, έβαζε μπροστά το βαγόνι, το έκανε 10 μέτρα μπροστά, το έκανε 10 μέτρα πίσω, μαζί με τον τεχνίτη φεύγανε, γυρίζανε στην Πάτρα. Έξοδα, πλήρωνε τους τα εκτός έδρας, πλήρωνε τους τα εισιτήρια κτλ. Μια μέρα με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει δεν παίρνει το βαγόνι, δεν έχουμε ρεύμα. Γιατί ρε παιδιά, λέει το κόψε το, αυτός που μας δίνει ρεύμα. Γιατί είχε γίνει συμφωνία να του πληρώσουμε το ρεύμα και δεν το πληρώναμε του ανθρώπου. Καταλάβατε, τηλέφωνα ρε, εσύ άσε μας να πάρουμε λίγο, θα το πληρώσουμε. Με τα χίλια βάζανε του το πληρώσαμε. Για 6 μήνες, εκεί το βαγόνι. Το τρώγανε τα χορτάρια. Και είχαμε ένα φύλακα 24 βάσεως άλλαζε. Μία ο ένας, μία άλλος, μία άλλος. Ξέρετε πόσο στήχησε μετά να πάρουμε το βαγόνι πάλι και να το πάμε στην Καλαμάτα. Γιατί αυτά τα τρένα είχαν μεταφερθεί στην Καλαμάτα. Για πέστε μου ένα νούμερο. Πέστε ένα φανταστικό νούμερο. Η όλη διαδικασία αυτή. 6 εκατομμύρια για να βγει αυτός, για να βγει αυτός υπουργός. Είναι ο Βερέλης. Ο Βερέλης είναι στο Αγρίνιο, το είχε πάει το τρένο. Αυτό. Με τη ζελατίνα. Με τη ζελατίνα. Τα λέει τόσο ωραία. Ναι. Μέσα σε όλο τον πόνο των ημερών και τη θλίψη. Γιατί κάτι τέτοιες λογικές εξελίσσονται και παραμένουν. Και έτσι φύγαν τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί και δεν έχουμε τηλεδιοίκηση. Και πέθανε ο κόσμος. Οι εργαζόμενοι ρίξαν έξω τον ΟΣΕ. Πάντα οι εργαζόμενοι φταίνε. Τι δεν φταίει ο Βερέλης που πήγε ένα βαγόνι και έκανε αυτά τα καρογκιουζιλίκια. Και εγώ θα πω, ο Βερέλης. Στην Ουγκάντα της Ευρώπης, που δεν κάνουν τέτοια στην Ουγκάντα, είμαι σίγουρος, το έκανε αυτό. Που είναι μια καραγκιοζιά όσο δεν πάει. Το ψήφισαν άνθρωποι επειδή βλέπαν ένα βαγόνι μόνο του στο χωράφι. Στη μέση του πουθενά, χωρίς να πειράγει. Ήταν τόσο μπρος πίσω δηλαδή, από το βαγόνι, δεν είχε ναι, παραπάνω. Το κριτήριό τους ήταν, ναι, καλός υπουργός αυτός. Γιατί έφερε στο χωράφι μου ένα βαγόνι. Μηχανή δεν είχε αυτό το τρένο, είχε μόνο βαγόνι. Και έμπαινε μέσα και το βλέπε. Πολύ ωραίο το βαγόνι, να ψηφίσω αυτόν τον υπουργό. Ναι. Δηλαδή είναι άξιος ότι δεν βλέπαν την υπερβολή, την οικονομική του πράγματος. Δεν το βλέπαν. Πιστεύουν ότι δουλεύει το μετρό Θεσσαλονίκης, παιδί μου. Το είπε ο άλλος στο BBC. Ο Μηταράκης είπε στο BBC ότι δουλεύει το μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως το μετρό της Αθήνας, έτσι και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα κτλ. Μιλάμε για μετρό Θεσσαλονίκης. Mm. Ενώ δεν έχει ανοίξει πόρτα. Δηλαδή οι άλλοι εγγενιάζαν με ζαμάδες. Ο Μηταράκης είναι ικανός να πάει στη Θεσσαλονίκη να ψάχνει τις μπούκες να κατέβει να πάρει το σιρμό. Έχει αργήσει. Και θα πει μετά. Θα πει είχαν απεργία. Δεν μας αφήνει η Βρωμιαρέη να κινηθούμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Υπουργέ, ποιον θα βρει, το Γεραπετρίτη, γιατί το Καραμαλής δεν είναι πια. Έφυγε. Το Γεραπετρίτη, αυτό μου φαίνεται. Αλλιώς το Καραμαλής το ρύθμισα. Είναι όλα μια τέλος, χαρά. Ναι, ναι, δουλεύει. Καραγκιοζλίκια από γενικότερα καραγκιοζίστικο πολιτικό σύστημα. Και τον απειλεί και με μηνύσου ο Βερελής τώρα τον Τσουρίδη, επειδή ναι, τον έκανε ρεζί. Ναι, ναι, καλά. Παλιά καλή, ωραία ιστορία. Πασόκ, ωραία χρόνια. Κλείνουμε εδώ, φεύγουμε. Βάλε το τραγούδι για το τέλος. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. fue.